राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला दशमी संवत 2051 तदनुसार 14 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान दीनाकर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये समय है ये सबसे मूल्यवान है। मानव जीने की उम्र ये समय जीने का ये सबसे मूल्यवान है। इस समय को देकर आप बहुत चीज खरीद सकते हैं। संसार की विद्या खरीद सकते हैं, प्रसिद्धि कर सकते हैं, धन खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद बढ़ा सकते हैं, संसार की सब चीजें ले सकते हैं। इतनी बात ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। समय इतना मूल्यवान है इसे बरोबर कोई चीज संसार में मूल्यवान है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। वो समय जा रहा है बड़ा तेजी से। समझते तो है कि समय जा रहा है पर समय तो चक्र की तरह पीछे आ जाता है। ये हमारे जीवन का समय जा रहा है, जीवन खत्म हो रहा है। समय तो 7 बार से पीछे बार आ जाती है। 16 तिथि से तिथि आ जाती है, महीनों से बाद महीना आ जाता है, युगों से बाद युग आ जाता है। ये तो चक्र चलता है। सतयुग त्रेता द्वापर कली चतुर्युगी ऐसी मनवंतर आदि ये सब चलते हैं। परंतु हमारे जीने का समय है ये जा ही रहा है, खर्च ही खर्च हो रहा है, पैदा नहीं हो रही है। जवान बेटा मर जाए तो छोटे लड़के वो भी जवान हो जाएंगे और गृहस्थों के अगर आफत ना करे तो फिर भी जन्म जाएंगे, परंतु सभी समय नहीं जन्म। अभी आया मन में भी क्या कहें, कहते 2 दिन रहे हैं, इसके तो पता भी है 2 दिन है पर जीने का पलक का भी पता नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी क्षण मात्र में यह हो जाएगा। सम्मील नये नये नये और नहीं किंच दस्ती, ये दो की आंखें टिमटिमाती हुई बंद हुई, ढोकनी बंद हुई और सब मारवाड़ी कहावत है आम मुंह जग पड़ ले सब पड़े, कुछ भी नहीं रहेगा। सपने में देख दिया सांख आंखें खुलते ही कुछ नहीं था और यहां आंखें मिटते ही कुछ नहीं रहता। सज्जनों भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सिवाय परमात्मा की और कोई सहायता करने वाला नहीं है। क्योंकि सभी मौत में जा रहे हैं, सभी मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, वो एक ही परमात्मा हरदम रहने वाला है। वो बीतता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, वो काल का भी महाकाल है, काल का भी काल काल को भी खा जाता है पर उसको कोई खाने वाला नहीं। उसके चले जाए पास में तो हम रह सकते हैं, नहीं तो सज्जनों पीछे जाएंगे सभी सब। चक्की चलती देख कर कीर दिया कबीर है रोज, ये दो पाटन आए कर साबित बचा न कोई। चक्की चलती है, उन दो पार्ट के बीच में आया सब पिट जाएगा, आधा हो जाएगा सब। परंतु चक्की जिसके आधार पर चलती है, पहले कील होती है एक बीच में लोहे की, बीच में एक ऐसा आधार होता है, उस आधार पर वो चलती है, चाहे कील वाली हो चाहे दूसरी हट्टी हो, वो एक कील रहती है नीचे, उसके आधार पर वो चलती है। तो जिसके आधार पर चलती है वहां कोई दाना रह जाएगा तो फंस जाएगा, इधर दिया तो फंस जाएगा सब। कोई अगर हरिजन उबरे खील माकड़ी पास, तो माकड़ी खील के पास कोई रह जाता है तो है जो रहा बड़े बंद सबका सब फंस जाता है, पर वहां रहने वाला रह जाता है। ऐसे जिसके आधार पर ये संसार चल रहा है उस परमात्मा के चरणों की शरण ले लो तो आप मौज में रह जाओगे, आनंद में रह जाओगे, और इधर उधर हुए तो पिस जाओगे भाई, कोई रक्षा करने वाला नहीं, सहायता करने वाला नहीं। ये देवता दूजेर बड़े छोटे सब सब चाहिए आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिन उर्जुना, ब्रह्म लोग तक के उनकी भी आयु होती है, वो उम्र बदलने पर ब्रह्म लोग भी नहीं रहता, वे भी सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस काल चक्र में फंसे हुए मर जाते हैं। कालातीत परमात्मा है, उससे ऊंचा है, वहां उठ जाए ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोय, उलट काल को खाते हरिया गुर्गम हो, वो काल को खा जाता, काल को जो वो परमात्मा है उसकी प्राप्ति कर ले, वो इस शरीर में है, ऐसे सब शरीरों में है, परंतु प्राप्ति करने का अधिकार और योग्यता इस मानव शरीर में है। भाई हो चाहे बहन हो, यह मानव शरीर है, उस तत्व को प्राप्त करने का अधिकार है, योग्यता है और साधन सामग्री है। भगवान ने मनुष्य शरीर को बनाया है बहुत विचित्र ढंग से, केवल कृपा करके ऐसा बनाया है, मौका दिया है मुक्ति का, कल्याण करने का, सदा से शांत हो जाए। यंग लभवाचा परम लाभम मन्यते नादि, जिसके लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता है, नहीं संभव ही नहीं ऐसा लाभ हो सकता है, आखिरी लाभ। और वहां तम विद्या दुख संयोग, दुख का स्पर्श ही नहीं, दुख आता ही नहीं, पास में हवा ही नहीं दुख की, ऐसी स्थिति मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। जितने मनुष्य है, कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र हो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी क्यों न हो, यहूदी हो ईसाई हो मुसलमान हो पारसी हो, किसी संप्रदाय का हो किसी समुदाय का हो, उस तत्व को प्राप्त करने में मनुष्य मात्र अधिकारी है। अधिकारी का भेद जगह जगह मैंने पढ़ा है, पुस्तकों में लिखा है, परंतु संत महात्माओं से बात सुनी है और पुस्तकों का भी है कहना, तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए सब अधिकारी, जैसे माँ के बेटा होते हैं वो सबके लिए माँ की गोद तैयार, माँ का प्यार त्यार सबके लिए, ऐसे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु, तुम माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, तो तमेव माता जो माँ है असली माँ है, उसके चरणों में जाने के लिए हम सबके सब अधिकारी हैं। कपूत हो सपूत हो कैसा बने, अपूत पूत नहीं है ये बात नहीं हो सकती है, हम उसके ही सब कैसे ही हैं, अच्छे हैं मंदे हैं बुरे हैं भले हैं खराब से खराब अच्छे से अच्छे हैं, संबंध माँ का अच्छे से अच्छा बुरा नहीं होता है, माँ का संबंध है वो एक समान होता है। कुपुत्रो जाये तक क्वचित कुमात्रा न भवति, कुपुत्र पैदा हो जाता है बिना कुमात्रा नहीं होती, मारवाड़ी का माइत कुमार छोरू कुछोरू हो जाए माइत कुमाइत नहीं होते, तो असली माइत परमात्मा है, वे कभी किसी से नहीं, वे तू नहीं आ सकता, सबके लिए माँ की गोद तैयार, वो परम पिता माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सज्जनों भाई, बहुत समय चला गया है, बहुत उम्र चली गई है, यहाँ रहने के चातुर्मास है, उसमें भी आपने बताया दो दिन रह गए, दो दिन आगे कर, बहुत जल्दी समय जाता है, देखते देखते समय बीत गया। सज्जनों अपने शरीर को देखते देखते कहते हैं तो बूढ़ा हो गए। हम बूढ़ा होना चाहते नहीं थे परंतु हो गए, कमजोर होना चाहते नहीं पर हो गए, बीमार होना ना चाहते पर हो जाते हैं, निर्धन होना नहीं चाहते पर हो जाते हैं। ये शरीर तो भाइयों बहनों जाने वाला है, जा रहा है। चौरस मास यहाँ होता कहाँ हुआ होगा, यहाँ हो गया, यहाँ होते होते हो गया, हो गया, होता है होता है, अब हो गया, अब हो गया। खत्म। आपसे पूछा क्या कहें कि दिन दो रह गए, आज का ये और ये समाप्त हो, कल का दिन कर, परसों प्रार्थना कर दो, पर दिन नहीं है, ये दशा है। तो चेत करना चाहिए, सावधान होना चाहिए, कोई साथी नहीं है। जब प्राण चलेगा तो मशानों में अकेला ही दुखता रहेगा, कोई साथ नहीं है, और वो दिन आने वाला है, वो दिन सबके लिए आने वाला है। जिस लकड़ों में, जिन लकड़ों में जलोगे, वे लकड़े अब नहीं उगेंगे, वे भी तैयार है। जिन बांसों में वो बंधेगी रहती, वो बांस भी तैयार है, मूंज भी बन गई है, खपड़ भी तैयार हो गया है, उठाने वाले मनुष्य भी अब नहीं जन्मेंगे, वे भी तैयार है। केवल फूफा चल रही है, इसको बंद होते ही फटाफट सब सामग्री मिल जाएगी, और जिस जगह जलना है वो जगह भी रिजर्व है, आप पड़ी है, उसी जगह खत्म हो जाओ, जल जाओ। ये दिन आ रहा है, इस बात को पहले से सोच लो, अभी से सोच के तैयार हो जाओ, अपने इस समय काम बना रहे, वो घर घर लागो लाइनो, घर घर दा पुकार, जन घरिया आपनो, जन हरिया घर आपनो, राखे सो होशियार, घर घर लागो लाइनो। आ उम्र की अल्लाह लगी हुई सबकी, अब उम्र जा रही है, जल निरंतर जल रही है, निरंतर एक एक श्वास में वह मौत नजीक आ रही है, जल रही है, काल चिड़े या चुग रही है, निर्जन आयु खेत, ये उम्र को वो खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अंत काल में स्मरण मुक्तवा करे वरम, अंत काल में भी अगर भगवान की याद आ जाए तो बेड़ा पार है, अंत काल में भी पहले से याद करे, उसका तो कहना ही तस्मात सर्वेशु कालेशु। सज्जनों और काम हो न हो, भगवान को याद रखो, भगवान के नाम का जप करो, कलयुग में बड़ी भारी महिमा, राम राम राम राम राम राम करते रहो, एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं है। मैंने एक बात बताई थी, याद आ गई, एक माई थी, खेत में रहते थे, भेड़ू गांव की बात है, खेत में रहते थे, तो थोड़ी तो लकड़ी कोई दी भी कर दी, और सूखा हुआ बाजरी का पूड़ा था वो दे दिया, और झाड़ को जो पाला बांटते हैं वो पाया दे दी, छाया कर दी, इस छाया में वो रहते थे। बछड़ा एक बंधा हुआ था, एक माई थी, एक बालक था छोटा, तो वो दिया सलाई तो बहुत कम के पास होती है, गांव में आग रखते हैं, छाना ओट दे वो पड़ा रहे राख में, राख मारकर धुआं निकलता रहे और वो आग रह जाती है, लकड़ी ओट दे ऐसे धुई रखी हुई थी, रात्रि में कोई उस पर फूस कचरा पड़ गया और वो जल गया, जल करके उसमें आग लग गई, तो अचानक उस माई की आंख खुली, आंख खुल के लाल लग गई, छोरे को लेकर बाहर दौड़ी, बछड़ा रह गया, बछड़े को लेने के लिए भीतर गई, आग बड़ी जोरों से लगी, आप समझते हो सामग्री आग रही, आग की सामग्री थी, बदले को लेकर तो आ गई बात, ऐसा शरीर जल गया जो गिर गई, खड़े रहने की बैठे रहने की शक्ति नहीं। वो गाड़ी में घाट करके लाया गांव में लाया तो शरीर छिड़ गया, जिस झोपड़े में थी उसमें दुर्गंध आवे, आदमी बैठ नहीं सकता, ऐसा शरीर हो गया। वहां साधु रहने वाले गए थे भिक्षा लाने को, राम आवाज करी तो उनको बुलाया, उनसे बोली और कहा कि महाराज ऐसे हाथ मेरे जमराज के दूत दिखे तो भय लगा, तो सत्संग का कुछ असर था, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करने लगी, पर राम राम कह दिए, शरीर ऐसा छिड़ा हुआ उसमें भी राम राम राम राम राम राम बोली नहीं, अपने पास देवर था उससे भी बात नहीं करी, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक साधु से संतों से बात करी और किसी से बोली नहीं, उस राम राम में लग गई। उसने देख लिया कि अब शरीर रहने वाला है नहीं और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भयंकर जमाया दूत दिखे, राम राम करने से भाग गए। अब बड़ा भय लगता है, राम राम राम राम राम, ये मेरी रक्षा करने वाला है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, तो उसमें ही रात में लग गई, उसमें करते करते मर गई, शांत हो गया। ये बीती हुई घटना है, ऐसे क्यों की घटना ऐसी बीती है, भगवान के नाम से रक्षा हुई, भगवान के याद करने से रक्षा हुई है, और कोई रक्षा करने वाला नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, ये पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, सुख में तो सब सीधी गणा है, दुख में याद करेला, समझ ले रे मन गेला, सुख में तो सब आ जाएंगे, दुख पड़ेगा सब किनारे, कोई नहीं आएगा, एक भगवान है, वो दुख में याद आते, और सुख में याद करे तो मतलब मौज हो जाए, दुख में सुख स्मरण करे, सुख में करे न कोई, और सुख जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को, बाहर की परिस्थिति कैसी आ जाओ भीतर से घबराहट नहीं होती, भगवान को याद कर, हे नाथ करने से आप दूर हो जाती है, भीतर की चिंता मिट जाती है, हलचल मिट जाती है, संताप मिट जाता है, शांति हो जाती है, उसके सिवाय कोई सहायता करने वाला नहीं है, सब खत्म होने वाले हैं, बड़े देवता जल राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच ये और अच्छे अच्छे देवता अच्छे अच्छे बलवान धनवान कहने वाले सब चल जाएंगे। चंद्रदास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिने बादशाह बूढ़ो गिने बाल, राजा और बादशाह और बूढ़ा और बालको सबको एक समान, सबको उसे चक्कर चढ़ना पड़ेगा। तो स्वयंवर चतुर है जो राम भजन लीले, भगवान के भजन में राम राम राम राम राम राम राम राम, भाई और बहनों कृपा करो, मेहरबानी करो, आप आज से ही भगवान के नाम में लग जाओ। अभी कलयुग है, उसकी मौसम है, जैसे जेठ आषाढ़ के महीने वर्षा होती है तो खेती की ऋतु होती है, ऐसे कलयुग में राम नाम की ऋतु है, ये बहुत ज्यादा फलदायक है। जितनी साधनों की शक्ति है भगवान ने कृपा करके इसमें नाम में रख, सुमृत सुलभ सुखद सबका हो, सुमृत सुलभ सुखद सबका हो, लोक लाह पर लोक निभाओ, लोक पर लोक सब जगह आनंद देने वाला ये भगवान का जाप है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास जीते सो ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबके लिए, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उका शीर, सबका हक लगता है, सब परमात्मा के अंश है, हम उनके पुत्र पुत्री है, तो उनके उनमें जैसे माँ की गोद बताई, जैसे पिताजी के आते हम उनके सब उनके हैं, दूजों की गर्ज तो बहुत करनी पड़ेगी, अंत में कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान ही गर्ज नहीं, हे नाथ उसको रो, हरिया बंदी मान जो करिए कूक पुकार, हे नाथ और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कनाई को, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, नाम जपते जाओ मन से, हे मैं प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकार, मन से भगवान का नाम लेंगे, जवान से नाम लेते हुए पुकार दे रहा हूँ, सिवाय उसे कोई सहायता करने वाला नहीं है। ये धन संपत्ति वैभव जितना अपने पास है ये कोई काम नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा। कितनी पास संपत्ति है, अरब खरब लो द्रव्य उदय असलो राज, तो तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। बहुत धन है धनाई और राज बड़ा भारी, जिसमें सूर्य अस्त न हो ऐसा राज है, परंतु मंत्र कई काम आ गए, क्या काम आ, ये वहां काम आने वाला नहीं है। वहां तो भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का ज्ञान, सत्संगति, जिसके द्वारा चेत होता है, होश आता है, राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसूर बेचेते बेहोशी में पड़े हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, महान नरकों में जा रहे हैं, होश नहीं है, बेहोशी बेहोशी में। भगवान को याद करो तो होश आ, पता लगता है सत्संग करने से, सत्शास्त्रों से, रामायण गीता आदि शास्त्रों से, सत्संग से पता लगता है भाई यार रेड़ा किताब दे रहे, यहाँ बैठे निश्चिंत हो गए, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नियो, अरे ऊंडी देकर नियो यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठोड़ा ठेकुन रेवन देला, लग चौरासी जोड़ में रुड़तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव। भगवान को याद करे वही एक रक्षा करने वाला है, सिवाय कोई रक्षा करने वाला, सब शांत हो जाएंगे, मर जाएंगे सब। ब्रह्मा इंद्र बड़े बड़े देवता वो भी समय आ रहे, पर सबको जा ब्रह्म भुवना लोग पुनरावर्त गदा गदन काम काम लभंते, सब नाशवान है, एक अविनाशी का सहारा लो, और आप अविनाशी के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर अंश, हम बड़े घराने के हैं। सज्जनों भाइयों बहनों सोचो, आप मामूली घर के नहीं हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो, बड़े घराने के आप होकर के और धोखे में जा रहे हैं, बड़ी आश्चर्य की और दुख की बात है, संताप की बात है, जल रहे हैं भाई, क्या करो, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहारा करने वाला नहीं, वो एक सहारा एक बल, एक आश्रो एक बल, वो परमात्मा, उस परमात्मा के आश्रित होकर नाम से वो बिगड़ी हर जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज और आज भी अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज आज अभी सुधर जाए, हो राम को सत्य हे नाथ, ये मेरा कोई नहीं है। धन संपत्ति पद अधिकार हो तो कई आपकी गलत करेंगे, पर धन संपत्ति नहीं पद नहीं अधिकार रहा तो कुछ नहीं है। एक कहावत आती मारवाड़ में, काजी जी की कुत्ती है, काजी जी की कुत्ती, काजी थे उसकी कुतिया मर गई, तो बैठने आगे कई लोग साहब कुतिया मर गई, साहब कुतिया मर गई, अरे काजी जी मरिया तो जयराम जी, अरे मतलब काजी जी ने था ऐसे, आपने राज्य है संपत्ति है वैभव है, आप बुरा न माने, मैं भी सुनाता हूँ और आशा है रहते हो, अगर पानी लग गया तो जयराम जी, कोई नहीं है, ये दशा ऐसी है रीत, अब रीत कैसे बदल दोगे आप, कोड हो जाए और सही खराब हो जाए और कुछ भी न सुना सको, उस समय कितने एनर्जी आने वाले हैं, अभी तो आप उदीता हमारे भाव है, भाव है पता लगे भगत पड़े तब, तब लग सब ही मित्र है, जब लग पढ़ो न काम, तब लग सब ही मित्र है, जब लग पढ़ो न काम, हेम अगन शुद्ध होते रहे पीतल होते श्याम, पीतल और सोना एक साइड दिखता है और बरोबर दिखता है, परंतु जब अग्नि में दिया जाए तो सोना तो चमकता है और भीतर काला है, लोह की तरह हो जाएगा, ये चमकते हुए सब लोहा है, जयराम जी। आशा ही परम दुखम, भाइयों बहनों छेद करो, ये लोगों की आशा है, जीने की आशा है, धन की आशा है, लोगों से पाने की आशा है, आशा ही परम दुख। ये बड़ा भारी दुख है, बड़ी भारी बाधा है भगवान के भजन के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए भी भविष्य की आशा है। ये गलती है, ये तत्काल होने वाली, अभी होने वाली चीज है, ये भविष्य की आशा नहीं है। ये साधन करने वाले भी देखते हैं कि समय पाल कल्याण हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। अभी करो, अभी अभी अभी आज और अभी इसी क्षण तो हो जाएगा, नहीं तो समय बीत जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब, कब करेगा फिर, उस समय बीत रहा। चातुर्मास का समय 2 महीनों का रखा, उसमें 2 दिन जिसमें 1 दिन रह गए, 1 दिन बात कर। आप देखते हो रहे शरीर को ढक देख लो, आप कैसा था कैसा हो गया। ये सब संसार का ढंग ऐसा ही है, कोई रहने वाला नहीं है, आशा रहते रहेंगे। न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके तहां रह गए पकड़ ले गए उड़, खत्म हो जाओगे। कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सनातन उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किस से करिए प्यार यार, खुद घर जमाना है। सच्चा मित्र और जन्म के साथ ही वो परमात्मा ही, वो सच्चा मित्र है जो सब पोल निकाल देंगे, आप तो मैं भगवान ही आवे, और कोई अड़ाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। रक्षा सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सब खाओ खाओ खाओ, तो खिलाओ वह जो खिलाओ, शरीर से कटकर करो, चीजों से सेवा कर दो, पिंड छुड़ाओ, पिंड से पिंड छुड़ाओ, पिंड से भी पिंड छुड़ाओ। साथी कोई नहीं है, केवल एक है। मीराबाई ने ठीक कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कैसी बढ़िया बात बताई, दूसरा कोई अपना नहीं है, किसी की आशा मत रखो, आशा ही परम दुख। भविष्य में भी आशा बती, भगवान की प्राप्ति अभी अभी अभी होनी चाहिए। संत मिले वो कहते भोजन किया हुआ था, जल में कमंडलू पास में है, परंतु परमात्म तत्व की इच्छा हुई तो जल नहीं पी सकता मैं, पहले प्राप्ति हुए बिना तो तत्काल काम होता है, प्यास है जल नहीं पी सकता। भविष्य में आशा नहीं, अभी होना चाहिए अभी, क्यों आप अभी मौजूद है, भगवान अभी मौजूद। भविष्य तो जो बढ़ता है, कहीं दूर होता है तो उसमें समय लगता है, जो सदा है सबका है, परमात्मा सबका है, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो मंदा हो, विद्वान हो मूर्ख हो, कैसे कमजोर हो, बलवान हो बालक हो बूढ़ा हो, तरुणा बालक तरुणा भेद नहीं, का ध्रुव बालक द्वेष, वृद्धा तरुणा भेद नहीं, उन भगवान ही भेद नहीं। जो पुकारे उसी का हो है। कोई पुकारो, कभी पुकारो। गजेंद्र जो हाथी था वो पशु जोड़ी में था, वो ग्रह के उनके लड़ाई होती रही वर्षों तक, और जब ग्रह ने खेचा तिल पर सूंढ रही, सूंढ थोड़ी सी बाढ़ रही, अब वो आ जाए तो पानी जा भीतर मर जाए। वो संतस्तर सिरवले नगरी बड़े बलवान से पकड़ा हुआ, अर्ध होकर नारायण अखिल गुरु भगवान, हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान दे नमा, आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे भीतर से भाव से गा, बोल तो सकते नहीं, सब पानी में बैठा हुआ, परंतु भगवान तो सबके भीतर के सुनते हैं। सर्वथा श्रुति बल लोगे, भगवान के कान सब जगह है, आप मन से पुकार हुआ भगवान के कान है, भगवान सुनते हैं। पुकारा भगवान को तो महाराज भगवान आते, ग्रह को बिदड़ कर दिया और हाथी को रख दिया। ऐसा रक्षा करने वाला भगवान है, भगवान सर्व समर्थ है और परम दयालु है, समर्थ है और दयालु है, और सर्व शक्तिमान और दयालु और सर्वज्ञ। भगवान जानते हैं आपकी भीतर की पीड़ा, भीतर की लगन को जानते हैं, वो सच्ची है कि नकली है, कैसा कहता है, ये बात भगवान जानते हैं। सर्वज्ञ है और परम दयालु है, कोई उसके लिए रोता तो वो सह नहीं सकते। परम दयालु, परम हितेशी, परम हित करने वाले, खास अपना मित्र, मनी वाइस उसका अंश है खास, ये एक खास अपने भगवान ही है। ऐ शरीर, ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, छूट जाएगी, लोग बाड़ेंगे इसको, कोई साथ नहीं है। तो ऐसे सब जानते हैं और दया बहुत है और सर्वसमर्थ है। सामर्थ्य नहीं हो दया हो तो क्या, वो भी रो दे, वो क्या करे बेचारा। और जानता नहीं हो तो क्या करे। भगवान में तीनों गुण है, वे जानते भी हैं और दयालु भी है और समर्थ भी है। उसके शरण बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं, संसार में कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के। मैंने ऐसा पढ़ा है कुछ तो भाई, जो भगवान को जानता नहीं, मानता भी नहीं है, निश्चय करता है कि निश्चय भगवान का नाम ही संसार मात्र से उठा दूं, ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा करता है, ऐसा भाव है, उसकी भी रक्षा करते हैं, उसको भी बड़ा बना देते हैं, रक्षा ही नहीं बहुत बड़ा बनाते। वो जान ही नहीं सकता, वो समझता है मैं ही हो गया, मैं क्या हूं, क्या लकवा मार जाए तो मैं यूं यूं करता हूं, हाथ के उठाने के लिए दूसरा हाथ चाहिए, जिस हाथ से यूं यूं करता था, ये दशा है। खुद की शक्ति ऐसी, खुद क्या कर सकते, उसको भी शक्ति देते हैं भगवान। एक सज्जन थे सत्संग ही, एकादशी का व्रत किया, तो एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन किसी साधु किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके पारणा करना ये नियम ने रखा था। तो उस दिन वर्षा बरस रही थी, तो कोई मिला नहीं, देखा भाई ये व्रत गए उपवास, अब तो पारणा करने पर कोई किसी को भोजन कराऊं, तो बाहर निकल तो एक बूढ़ा साधु मिला, बहुत बड़े, उसको मेरा भोजन करो करा ले आ गए, भोजन करा, पत्र दी, पढ़ाया, भोजन कराया, तो भोजन करने लग गए। उसने पूछा महाराज भगवान को याद कर भोजन करना, भगवान के भोग लगाना भोजन करने में, तो भगवान क्या होता है, ये तुम बहकाम आए हो, भगवान को कुछ नहीं है, तो जोर से करना है निंदा। तो उसने क्या किया, पत्र फेंक दी कि भगवान कुछ नहीं तो तुम हमारे क्या लगोगे, हम तो भगवान के नाते भोजन कराते हैं। पत्तल खेस ली, आकाशवाणी हुई, अरे तू एक दिन भी भोजन नहीं करा सकता, ये बालकपन से करता है, इतना बूढ़ा हो गया, मैं रोजाना इस अन्न जल शब्द देता हूँ, तो मेरा भक्त है एक दिन नहीं दे सका, क्यों भोजन करो। हम तो ऐसे हैं, ये भक्त कहलाने वाले हैं, हर एक आदमी तो देता ही नहीं, वो देता है तो भगवान हो क्या होता है, अगर तेरी जगह मैं करता तो इतना बूढ़ा हो जाता, जीत जाता क्या, आप बताओ कोई है शक्ति उसमें जीने की, क्या ताकत है। तो वो इतना याद करता है, इतनी रक्षा करता है, इतना पालन करता है, सब हम अंश भगवान कह रहे हैं, सब में प्यारे हैं, मेरा ही अंश है, मेरे को सब हम उपजाए, सब हम प्रिय हम सब उपजाए, मेरे प्यारे हैं, मेरे ही पैदा किए हुए हैं, ऐसा भगवान साथ रहते, सबको अपना मानते जानते, मानते नहीं जानते हैं साक्षात, उसको छोड़ करके दूसरे की याद करे राम राम राम राम। संत लोग कहते हैं वो बड़े भूल में है जो भगवान को छोड़ कर दूसरे को याद करता है, अरे याद करने लायक अपना तो केवल प्रभु ही है और कोई अपना नहीं है, ये शरीर है नहीं शरीर, ये अपना अपना कहते हो, कभी कभी मैं ही शरीर कह देते हो, ये भी पोल निकाल देगा, कुछ नहीं कर सकेगा, प्राण निकलने लगेगा, हाथ से कुछ नहीं कर सकता, शरण नहीं कर सकता, पुकार नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ये दशा है। आज बड़ा भारी अपने स्वातंत्र हम दिखती स्वतंत्रता, ये सब हट जाएगी भाइयों। याद नहीं करते, चिंतन कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, दुख को बता नहीं सकते, ऐसी दशा हो जाती। ये आज का जो बल है वो कुछ नहीं रहेगा, काम नहीं आएगा। सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गजा पढ़ो बल भरते हो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो आयो आधे नाम। निर्बल के बलराम, संसार निर्बल का नहीं है, भगवान के साथ ही है, भगवान जिसके कोई नहीं है। बोले न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो बात जानू। सदा संत कहते हैं मेरे को बोलना नहीं आता, स्तुति प्रार्थना नहीं आती, भजन नहीं। एक बात जानता हूं मैं कि नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं क्या? जिसके कोई है उसके भगवान नहीं होते क्यों? भगवान तो सबके बरोबर, सब पर मोरी बराबर दया, सबो हम सर्वभूतेषु नमेद्वेषु सीधा प्रिया। तो निर्बल की वजह क्या मतलब? जिसे कोई नहीं होता भगवान होते हैं। अर्थ यह है कि जो किसी का इशारा न, केवल भगवान का सारा आशा, केवल भगवान ही, और सबसे निराश हो गया उसके लिए भगवान है। उसे कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं, कोई अपने में शक्ति नहीं, उसके भगवान होते हैं। भगवान सबके होते हैं, परंतु साथ ही बल का सहारा है, बल का आश्रय लिया है, अपने भजन का भी आश्रय लिया है, तो भगवान को ऐसा कर दे भजन कर दे। इसका अर्थ भजन नहीं करना, नहीं, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पर मन में आश्रय केवल राम एकम शरणम ब्रज। गीता का सार अंत में कहा, शरण कल तू मेरी हो जाए, दूसरे का आश्रय नहीं। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक ही आशा है, एक ही भगवान हमारे है। सब साधे सब जाए, एक साधे सब साधे, उस एक को जाने से सब काम सिद्ध हो जाएगा। और बहुतों की सहायता लोगो सब देखत ही छिप जाएंगे, जो तारा प्रभात सुबह होते ही जैसे तारा छिप जाते हैं, ये अपने अपने कहलाने वाले सब छिप जाएंगे, कोई नजीक नहीं आएगा, कोई सहायता कर नहीं सकता। सब बेचारे ऐसे ही है, क्या सहायता करे? सहायता करे जो शक्ति है जिसमें, वो करे सहायता। शक्ति कहाँ है? अभिमान, अभिमान आपका सहित, हम धनवान है, हम बलवान है, हमारे पद ऊंचा ऊंचा, हम ऊंचे अधिकारी है, ये ऊंचा नीचा सब खत्म हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं, और कोई सहारा देने वाला नहीं। एक प्रभु को पुकारो, अंत ही तो ये तजेंगे, पामर तो न तजे अब ही दे, सब लोग सुना दे रहे, उस समय में कोई अपना नहीं। देरी हो जाए मरने पर थोड़ी, तो लोग क्या करते, मूर्ख, इतनी देरी हो गई तुम्हें, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी, ये दशा राम नाम सत्य। ये दिन आने वाला है सज्जनों, और काम होगा कि नहीं होगा, ये तो जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं, अवश्यम भावी है, तो उसकी तैयारी कर लो तो बड़ी ठीक है, उसके बिना कोई सहारा नहीं है, अंत में अकेला हो जाओगे। अभी आपका दुआ करूंगा बहुत दिखता है, कुछ काम नहीं आ रहा, उसका नाम काम आ गया, उसका चिंतन काम आ गया, उसकी ममता, उसकी ममता मामा कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे वालों को दूसरा है ही नहीं, किसी की परवाह मत करो, सेवा करो सबकी, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता से सेवा कर दो, बस इतना ही काम है इनका। पिंड छुड़ाओ, देर रात पिंड छुड़ाओ, एक चील है वो मांस लेकर के उड़ी, तो पीछे कई लग गई, अरे उसने छोड़ दिया, जा वृक्ष में बैठी, कोई आफत नहीं। कलकत्ता में झगड़ा कोठी है एक, वहां से लड़ाई शुरू हुई तो झगड़ा कोठी कहते आज भी, उसमें टीक मानी रहते थे, फूलचंद जी टीक मानी मिले थे, रामायण की बड़ी शौक थी, वे पढ़ते और रामायण सुनते, रामायण की बड़ी ऐसी बड़ी रुचि, वो कहते थे जब मेरे पास में धन था और मेरे खुली कर रखी हुई थी, तो हरेक हरी मेरे पास मारा खुली कर रखी, उन्होंने शब्द कहे आप बुरा न माने, मैं मेरी लुगाई के पास होता हूँ, वही आदमी आ जाता, चट्टी जाऊं तो वहां आ जाते थे, मेरे इतना पूछते थे, अब भगवान करी कृपा वो सफा हो गया, कोई नहीं आता है, बहुत वे पैसे मारे हुए थे, पैसा नहीं रहा, अब कौन आ, अब क्या करूं, ये संसारी आदमी अपने अपने कहलाते हैं। छोटा बालक माँ बिना रह नहीं सकता, रोने लग जाता है, मन नहीं लगता, माँ की गोदी बिना वो टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। ऐसी माँ प्यारी है, ब्याह हुआ माँ खारी लग जाती है। माँ के तो दो कहती है, एक घर में मैं गया था, वहाँ वे कहती है कि माँ जी को तो काशी भेज दो, बूढ़ा हो गया है, अब उसे राम राम करे, घर से भेज दो, एक आदमी रख दो, ये काशी भेज दो। जिसके बिना रह नहीं सकते रोवे, उस माँ की ये दशा है, काशी भेज दो। ये संसार का दशा है, अपना कौन है, कौन प्यार करने वाला, कौन स्नेह करने वाला। ये सब जो अपने पास कुछ न कुछ चीज मिलती है तब आते हैं, अरे कुछ नहीं मिले कौन आओ, कौन पूछे उसको, कोई पूछे नहीं, सब पूछ कर फेंक रहेंगे। जैसे ऊख में से रस निकाल दिया, अब उसको फेंक दिया, कौन उसे गंज कर दिया, अब तो जाओ बालो उसको, अब नहीं है। ऐसा दशा, ऐसी दशा है सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। कई दिन आपके सामने कई बातें कही, उनमें जो अच्छी बातें हैं वो पकड़ो, बुरी और भूल वो मेरी है, वो आपके लिए नहीं। दुकान में बहुत चीजें होती है, आप जिसके ग्राहक हो वो ले लो, तो मेरे से वही ले लो, भगवान की बातें और कोई आशा ना लो, और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है भाई। भगवान की बात सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, याद हुई है, संतों से मिली है, वो हम कह देते हैं, उसमें भी याद रह जी, उन्हें कह देने भूल गया, भूल गए भाई, तो उस बात को भी अपने याद करो। केवल भगवान का अपन, भगवान अपने हैं, दूसरा कोई अपना नहीं है। ऐसी क्यों की बातें सुनी है, जमराज के दूध दी गए, भयभीत हो जाए महाराज, डर से दस्त लग जाए, ऐसी दशा बीमार अवस्था में इतना भयंकर रूप उड़गा, वो भी भगवान का नाम लेने से ठीक हो गया और संत बन गए, चेत हो गया। सज्जनों हर एक के जीवन में बात बीतती है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि किसी जीवन में न बीते ऐसी बात नहीं है। बड़ी आफत में संत उस भगवान रक्षा करते हैं, अचानक रक्षा करते हैं, परंतु भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ कुछ अचरज लगा देते हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, एक भगवान है। उधर लगाने वाले कोई भगवान के प्यारे भक्त हो गई होते और कोई, तो उसी तरफ चलो, सिवाय उसके अपना कोई नहीं है। तो समय बीतता चला जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, शरीर तो संसार पुनः प्रणातम पुनरव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काले से किन गति, समय क्या जाता है ना, यौवन ये शरीर जा रहा है, ये उम्र बीत रही है, खत्म हो रहा है, संसार जा रहा है, संसार तो जा रहे चक्कर चलता है, ये तो ऐसे ही मुसाफर करना होता है। आदमी भरे रहते हैं गाड़ी में, अपनी अपनी गाड़ी चले जाते हैं और आ जाते हैं, वो भरा रहता है, अपने रहने वाला कोई नहीं, सब जाने वाले, ये बिना सुर बसा। उस समय आदमी आज एक नहीं है कि हमारे में यहाँ बसे थे, बीकानेर इतना है, कोई एक आदमी नहीं मिला कि हम रहते हैं, वो चले गए, तू जाएंगे या चले गए, तू जाएंगे चले गए, भरा भर दिखता है, सब शहर भरा हुआ दिखता है, कितना दिन रहने वाला है। तो आप रहे हमारे कितना दिन रहेंगे, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिर काल से ये ही रिवाज हरे, यानी रीति ऐसी है, चल रहे जा रहे हैं जा रहे, इसमें थिर बोल बैठे, ये समय जा रहा है, शरीर खत्म हो रहे हैं, काची काया मन अथिर और थिर थिर काम करंद, कच्ची काया कभी गिर जाए और मन थिर रहता नहीं, और मकान ऐसा बनाओ बढ़िया बनाओ, लोहार सीमेंट ले करके पक्का बनाओ बढ़िया बनाओ, और कहते हैं स्वयं कि ऐसा बनाओ जो जाए नहीं पीढ़ियां तक, तो पीढ़ियां तो तुम मरेगा तब भी देगी ना, कहता है फिर चेत नहीं होता, फिर भी होश नहीं होता, पीढ़ियां तक रह ऐसा बनाओ तो खुद तो मरेगा, कहते ही है ना, परंतु होश नहीं है, हम रहेंगे बहुत जमी के माल, हम रहेंगे, हम करेंगे, ये हम नहीं चलेंगे भाई, एक भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसी चलेंगे। भगवान के प्यारे भक्त जाते हैं तो जिन लोगों में जाते हैं, लोग उत्सव मनाते हैं उनका, लोग उत्सव मनाते हैं, संत आए भक्त आए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग उन लोगों में भी जाते हैं तो उनमें उत्सव मनाते हैं। भगवान के धाम में जा रहे हैं, ये भगवान के भक्त हैं। राजा महाराजा सम्राट उनके लड़कों का सब आदर करते हैं। महाराज कौन है ये, महाराज कौन, वो कितने दिन का, कितने प्रांत का महाराज कौन, और भगवान का महाराज कौन है, कितना ऊंचा है, उसका शरण हुआ। इसे समान आपका धन संपत्ति वैभव राज्य पद अधिकार कोई नहीं है उसे समान, और वो सब कभी नहीं यार। पद कोई मिलेगा तो एक ऊंचा पद मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता, और यहाँ सबको ऊंचे से ऊंचा, सबको सबका सब ऊंचे ऊंचे, सब ऊंचे, कोई नीचे नहीं, हजारों लाखों तत्परायणा गति आप ज्ञान निर्दूत कलमशा बहुत पसंद दिया है। बहुत से ज्ञान के कारण से कर्मश दूर करके बहुत से चलेगी परमात्मा को, सबके सब एक एक समूचे, कोई नीचे है ही नहीं। ऐसा पद सबको मिल सकता है, गरीब से गरीब आप हो, धनी से धनी हो, कोई निर्बल से निर्बल, बलवान से बलवान, बूढ़े से बूढ़ा, बालक से बालक, कोई सबके लिए वो पद तैयार है सज्जनों को, जिसमें कलयुग में बहुत जल्दी काम होता है और युगों में ऐसा जल्दी नहीं होता था। ऐसा मौका मिला है, भगवान ने कृपा करके ऐसा समय दिया है। प्रभु की कृपा से नर पाई नर देह ए बाद ही गमाई, गाई ने गीता गाई ने ज्ञान की, दीन जन आन को पसार को पसारी, फांसी दीनी कीना ना निगाह, नफा नुकसान की निगम पुराण, साधु बाल ने कीनी कान, एक अभिमान पानी छानी ते टकान की, जान की पति की भक्त जान के अजान की, रसाल की सलाह किन जम्बूर जान की, जान की पति की भक्त जान के अजान की, जानते हुए अजान बन गए उसको याद नहीं किया। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनियों ने कहा है, अरे भाई ले लो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, इसके सिवाय कोई तुम्हारा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है किसी में होने की, कौन रक्षा करेगा, तो उसमें रक्षा एक परमात्मा है, वो एक अद्वितीय एक ही है वो, न त्वत समोस्तभ्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं तो उससे अधिक क्या होगा, वो एक भगवान है, उसको आप एक मान लो, नाम चाहे अल्लाह खुदा करो, राम राम करो, कृष्ण करो, गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद, आपकी मर्जी है उसको नाम लो, वो सर्वोपरि है, उसके मैं सर्व हूँ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। और तो मनुष्य शरीर और ये कलयुग का समय और ये भगवान का नाम, ये गीता, ये रामायण हमके लिए सुलभ हो रही है, कितनी विलक्षण बात है, ये दुर्लभ चीजें मिलती नहीं है सज्जनों, मिलती नहीं है, रामायण गीता जैसा ग्रंथ मिलता नहीं है। एक अंग्रेज संस्कृतकार हिंदी का कई भाषाओं आया तो कहते वहां हिंदुस्तान से बढ़िया चीज लाना, बढ़िया उस देश में कोई बढ़िया चीज हो भेजना, तो यहाँ देखकर उसने गीता भेजी, गीता की पुस्तक, वो भी विद्वान था, उसने गीता की पुस्तक पढ़ी तो मस्त हो गया, दूसरा कागज लिखा कि एक ऐसी चीज और भेजो, और ग्रंथ भेजो, तो उसने सब लाइब्रेरी देखा कर अंत में कहा कि ये फर्दी है, जोड़ा नहीं है, इसके जोड़े का ग्रंथ नहीं, ये एक ही है, एक को फर्दी कहते हैं, नहीं तो धोती जोड़ा, दो धोती जोड़ा कहते, जोड़ा ये जोड़ा नहीं, इसी जोड़ी चीज नहीं तो फट दी, ऐसा ग्रंथ जिनका हमारे परिचय हो गया, संस्कृत में वो है, ऐसे हिंदी में रामायण है, उनसे हमारे परिचय हो गया, हमने देख लिया। समुद्र में से कोई राई को निकाल करके बताओ तो कैसे निकाल समुद्र में से, ऐसे ये दशा है, शास्त्र भरे मरा, पुस्तकों का भंडार भरा है, लाइब्रेरी जाते कितनी पुस्तक है, उनमें से कुछ सुन करके बताओ तो कैसे हम परीक्षा करें, वो अलग निकाल के बता दिया कि सार गीता है, सबका सार गीता में है, भरा हुआ है, फिर भी सर्व गुह्यतम का मैं सबसे गोपनीय असली बात मैं बताता हूँ, ऐसे गीता है, उसके रहते हुए दुख पावे, आश्चर्य की बात है। रावण के रहते हुए दुख पावे, भगवान का नाम रहते हुए दुख पावे। नाम कहा नहीं, अभी मैंने चौड़े राम गली चौड़े पड़ी, सब कोई कह लो आए, दावा नहीं, कोई दावा नहीं, जीते सो ले जाए, जो मर्जी वो ले लो, कोई बंद नहीं इस बार। शास्त्र में आता है तुम कहीं गायत्री अधिकारी नहीं हो, तुम संध्या पात्र वेद के अधिकारी नहीं हो, पर भगवान नाम के अधिकारी नहीं हो, कोई नहीं कह सकता। सब शास्त्र के भगवान नाम के सब अधिकारी, और सबसे जल्दी काम करने वाला। और शास्त्र की विद्या में कई विद्या होती है, जाति देखते हैं, वर्ण देखते हैं, योग्यता देखते हैं, फिर काय क्रियाओं करने में बहुत विद्या होती है। इसमें तो आप कोई विधि नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम रट जाओ, कौन हो आप, कैसे हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पवित्र हो अपवित्र हो, बड़े हो बुरे हो, कैसे हो, पापी से पापी भी भगवान का नाम ले सकता, पवित्र से पवित्र भगवान का नाम ले सकता, मूर्ख से मूर्ख भगवान का नाम ले सकता, विद्वान से विद्वान भगवान का नाम ले सकता। भगवान के नाम में पूरा अधिकार। ये कलयुग का मौका, और ये भगवान का नाम एक बुक में दिखा, ये रसने रस हरे गे सर्वदा बधे प्रिय, कहता है कि अरे रसना अरे जीव, तेरे को मीठा अच्छा लगता है तो ये अपार माधुरी धाम, अपार माधुरी धाम, अत्यंत मिठास जिसमें भरा हुआ है, लोग और प्रलोक भी राम नाम परांगमुखी, इस राम नाम से भी विमुख हो रही है। ये रसने रस सारे के, तू रस का सार जानती है, सदा ही मधुर मीठा मीठा प्यार लगे, राम राम राम कितना मीठा है। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला, भगवान की प्रेमी भक्त रे मीठा मीठा, लेती बेरी अकारो लागे मूठो लागे मोड़ो सो, तेरे राम जी को नाम गिजोड़ो सो, तो थोड़ता नहीं पता नहीं लग जाओ, फिर देखो तमाशा, फिर आप दूर हो नहीं सकते। असली चीज मिल जाएगी, नकली में कौन माथा पसी करेगा। ऐसा भगवान का नाम है, संतों ने खोज कर कृपा करके बता दिया, ऐसे सच्चे नाम है। कलयुग का मौका, नाम की महिमा कलयुग में बहुत विशेष है। चौं श्रुति चौं जोगी नाम प्रभाव, उम्र कलि विशेष नहीं अनुभव, ऐसा विशेष जिसकी महिमा है, ऐसा मौका आ गया है। जोर से चलाओ, संत कैसे कह दास अग्राम, बड़गड़े घालो घोड़ा, बड़गड़े घालो घोड़ा, चलाओ तेजी से, भजन करो भरपूर, रह दिन थोड़ा बाकी, थोड़ा थोड़ा दिन बाकी, रार कद पहुंचाला ठेठ, अत बीच में बासो परसो तो परसो किनरे पेट, कुत्ती रे गधी रे पेट पटना पड़ेगा भाई, परसो किनरे पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह दास अग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वृंदावन में एक भजन करने वाला था, तो दूसरा एक तर्की था, वो मानता नहीं रहे, तुम्हें राम राम करते क्या फायदा है इसे, क्या होता है राम राम करने, गुड़ गुड़ करने से मीठा होता है, क्या होता है इसे राम राम करने से, क्या होता है, क्यों करते भाई, आदत पड़ गई, कृपा करो आदत पड़ गई, सफा पड़ जाए, जयराम जी अब कौन माथा पर्ची करे, कौन कहे, आदत पड़ गई, आदत से लता नहीं क्या करे, जयराम जी कितने मौज की बात है, कौन माथा पर जी करे, क्यों करते हो, क्यों फायदा होता है, कहते गुण कर गुण नाम ले नाम लिया मीठा, वो मुझे क्या मीठा, हम कहते रुपया लेकर के फिरो और चीनी के आप चीनी नाम लो चीनी मिल जाएगी, अरे भाई वो भी नाम लेने से मिलती है, गुण मिले तो नाम लेने से, नाम मत लो फिर जाओ बाजार भर में रुपया हाथ में लिए होंगे, शहर में मत लो देखा मतलब मिल जाएंगे, जहाँ चीनी है वहाँ चीनी मिलेगी, जहाँ राम जी वहाँ राम जी मिलेगा, राम जी सब जगह है और सबके लिए, क्यों नहीं मिलेगा, कोई एक जगह है राम जी, सब जगह रहने वाले और सबके लिए तैयार, कोई भजन करे कोई आ जाए, सर्व कोई जीव मोई जब ही कि जन्म कोट या नाश ही तब ही, जब सन्म हो जाए तभी पाप नष्ट हो जाए, तभी तैयार भगवान ने, भगवान ये नहीं कितना दिन तक नहीं भजा तो अब कैसे भजू, ऐसी बात नहीं है, भगवान के लिए ही है ही नहीं, कितना ही विमुख रहा कितना ही रहा, पर जब पुकारे तभी भगवान तो वैसे के वैसे तैयार, जो निरंतर भजने करने वाला है और एक आज भगवान की तरफ सन्मुख हुआ तो तो भगवान की ये भेद नहीं, तो ये भजन में बड़ा है, ये भजन में छोटा है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही भजन, जन्म कोट यज्ञ नाश है तब जब पाप नष्ट हो जाए। तो सजने ये तो कर दू आ गया सामने, और ये भगवान का नाम सुन सुन भगवान नाम बागस्ती वशवर्ती जीव आपके मुख में। संतों ने कहा मुक्ति मुंडे में ठारे ठारे मुंडे मुक्ति, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बारू मणि दीपड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सग्राम के मुख में आड़ो स्वाम, बिन रो गोड़ो बिन रिंग उड़ो, राम राम राम राम राम राम। भारतीय युग तो भली विद बस तो देह के गेह की द्वार तो पै जगदीश पे मद साल के नाहक नागण सी निकली तू ना उथली हरिना मुकुंदन न क्यों तू बिजली रसना बिजली तो जली तू राम गुणावली गाये बिना गुणहीन गंवारी ने क्यों नी गली तू। भारत युग तो बिस्तरी भली विद बस तेरे में सरस्वती निवास करती है। भारत युग तो भली विद बस तो देह के गेह की द्वार थली तो ये द्वार थली है, तुलसी भीतर बाहर हो बात भीतर दीपक कर दो बाहर अंधेरा, बाहर कर दो भीतर अंधेरा, और थाली पर रख दिया दो राम नाम मणि दीप धरो जी हरे हरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर और जो चाहसी उजिया। तो भारत युग तो भली विधि भाषा तो देह के गेह के द्वार तली तो पै जगदीश जपे मेरे साधक नाहक बिल बजे नागर में बैठी बड़े सर्पणी की तरह ना उथली हरिनाम को दे भगवान के नाम है। क्यों रस न क्यों रसना बिजली सारे बिजली पटकी क्यों नहीं पड़ी सारी मर्गी क्यों नहीं हो राम गुणावली गाये बिना गुण ही न गवार नहीं क्यों नहीं गली तो वो भगवान का भजन सुनने को मिल गया, सत्संग मिल गई, मुंह में जीवा आप गए, और स्वतंत्रता भगवान नाम की प्रधानता नहीं है। सज्जनों भाइयों बहनों अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे भगवान हे नाथ मैं जैसा हूँ आपका हूँ। मैंने एक संतों से बात सुनी, पापी हो दुष्ट हो दुराचारी हो वो कह दे हे नाथ ऐसा दुष्ट हो मैं ऐसा पापी हूँ, अपने सच्चे हृदय से जो कहे सो पाप ताप सब कह दे भगवान के, इसका फल भगवत प्राप्ति होता। वो ये कैसे भाई कि वो कहता है सच्ची कहता है कि नहीं, पाप ताप सब अपने हृदय की बात सत्य कही तो सत्य का फल सत्य ही होता है, झूठा कैसे होगा। कितनी बात कितनी विलक्षण बात है। हो जैसे तैसे कह दो हे नाथ हम ताप गए, वो भगवान कभी छोड़ने वाला नहीं। आप नहीं भजो तो भी कृपा करते हैं, जन्म देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सब प्रबंध करते हैं। भक्त पर कोई कैसे कैसे रक्षा करते हैं भगवान ही जाने। ऐसा सब होते हुए क्यों निराश होते हैं उससे, संसार में आशा है कि नहीं, और भगवान से निराश कभी होना नहीं चाहिए। संसार की आशा पूरी कभी किसी की नहीं हुई। आप जानने वाले हो पढ़ने वाले हो आपको पूछा जाए तो संसार की आशा किसी की पूरी नहीं हुई, और भगवान की आशा सच्चे हृदय से सब पूरी हुई, और संसार की आशा किसी नहीं पूरी। मैंने एक व्याख्यान देते संतों से सुना कि तुम चोग मेरे मन की हो जाए, मन की राम जी के बाप की भी नहीं हो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। राम जी बाप की भी मन की पूरी तो नहीं हुई, मन की पूरी करेंगे, और भगवान की बात सब पूरी, भगवान सब अपने हाथ में खुद गए अपने। नारायण नारायण नारायण।